นี้อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องราวของโจ๊กเสี่ยงตายนะเรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่ผ่านมาที่คอนโดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นยังไงครับมาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณนี ้ค่ะสวัสดีค่ะพี่เก่ง คุณนี้นะฮะตอนนี้คุณนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย อยู่โคราชค่ะ อยู่โคราชนะครับนะฮะน้องนี้เสียงเบามากเลยน้องนี้ ยังแอบอยู่ในสตรีมอยู่เลยค่ะ อะไรนะ ยังแอบอยู่ในสตรีมสดอยู่เลย ไม่น้องนี้ต้องเสียงดังก่อนต้องเสียงดังให้พี่เก่งหน่อยครับนะฮะเดี๋ยวคนฟังจะไม่ได้ยินนะน้องนี้จ๋า ค่ะ โอเคเสียงแบบนี้เลยนะฮะน้องนี้เราเคยคุยกัน 2-3 รอบแล้วนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานมากเลย ตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยค่ะ นะฮะเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่คอนโดชื่อคอนโดเราจะไม่พูดถึงกันนะ ได้ค่ะ เหตุการณ์เป็นยังไงน้องนี้เชิญเลยจ้า ค่ะต้องขอย้อนไปตอนนั้นก่อนนะคะ ครับ พี่เก่งคะเสียงหนูมันสะท้อน หนูเปิดรายการอยู่ในแอปหรือเปล่าในอันนี้แล้วหนูยังไม่ได้ปิดหรือเปล่านะเพราะว่าพี่ได้ยินเสียงหนูสะท้อนเสียงหนูกับเสียงพี่สะท้อนมาเลยอ่ะ ไม่ได้เปิดนะคะ นี่เสียงหายไปละ เครื่องนึงมากกว่าแต่ว่าปิดไปแล้ว เนี่ยตอนนี้เสียงหายไปละ ค ่ ะหนูก็ขอย้อนไปก่อนตอนนั้นนะคะตอนนั้นหนูประมาณ7ขวบ ครับ ก็ต้องบอกก่อนว่าหนูเนี่ยจะมีเป็นร้านขายของร ้ านขายอาหารตามสั่งอะค่ะแต่ว่าเปิด24ชั่วโมงและตอนนั้นประมาณ 2-3 ทุ่ม ครับ หนูอะหิวหิวโจ๊กก็เลยชวนพี่สาวไปบอกมึงพาไปซื้อโจ๊กหน่อยดิหิวอะมึงบอกมึงโตแล้วมึงก็เดินไปเองดิ ครับ หนูก็กำลังเดินออกไปคะแนนด้วยความเป็นเด็กหนูก็ไม่ได้สนใจภายนอกคือจุดหมายหนูอ่ะอยู่ที่หน้าคอนโดแล้วหนูอยากกินโจ๊กแม่วิ่งมาเลยค่ะตอนแม่อยู่ในตลาดหนูจะอยู่ตรงเส้นนอกตลาด ครับ แม่วิ่งไปแล้วแม่บอกว่านี่มานี่แล้วหนูก็บอกว่าอะไรอะแม่หนูจะไปซื้อโจ๊ก ครับ แม่บอกมึงไม่เห็นแล้วมันถือมีดถืออะไรกันมาเลยนะไม่กลัวไงก็คือว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะคะ ครับ ตีกันแล้วก็วิ่งเข้ามาในคอนโดห่างจากหนูนิดเดียวเองพี ่ แม่ก็เลยมาดึงมือหนูกลับไปที่ร้าน ครับ ด้วยความที่เป็นเด็กหนูก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะทำอะไรกันเขาจะตีกันอะไรกัน อ๋อ ตอนนั้นก็เหมือนง่วงอะค่ะแล้วก็นอนที่ขาแม่แล้วแม่ก็ยังทำงานอยู่ในร้าน ครับ แต่หนูก็ได้ยินเสียงเหมือนเขาฟันกันอะชงเชงชงเชงอย่างนั้นนะคะ เหมือนยังมีเสียงคนทะเลาะกันอยู ่ใช่แล้วก็มีเสียงมูลนิธิมา ครับ ก็เหมือนมันก็ผ่านไปพอจบเรื่องที่คุณตีกันแล้วค่ะแม่ก็เลยพาหนูจะกลับไปที่ห้องแล้วเหตุการณ์เนี้ยเป็นพี่สาวเจอแต่หนูอยู่ในเหตุการณ์ด้วยคือหนูก็เหมือนแบบแม่บอกว่าไปนี่กลับห้องไปนอนที่ห้องอย่างเงี้ยค่ะแต่วันหนูก็ลุกขึ้นเดินนะคะแต่หนูยังหลับตาอยู ่ มันเดินละมือค่ะเสร็จแล้วหนูก็เดินละมือตึกหนูจะบอกก่อนว่าหนูจะอยู่ตึกที่3มันก็จะต้องเดินผ่านตึกแรกแล้วก็ตึกที่2ก่อน ครับ ค่ะแล้วหนูก็เดินไปไม่อยู่เรียนหนูจะเดินเข้าตึกที่2อะค่ะพี่เก่ง ตอนที่เราเดินละเมอนะ ใช่ค่ะ ตอนนั้นใครมาเป็นคนเห็นว่าเราเดินละเมออยู่ครับนี ่ทั้งแม่ทั้งพี่สาวเลยค่ะ เหรอเขาเดินตามเรามาแบบนี้เลยเหรอ ใช่ค่ะเพราะว่าเขาชวนหนูกลับห้องหนูก็เดินละเมอหนูก็จะเข้าไปตึกที่2แต่ตึกหนูอยู่ตึกที่3 ครับ แม่ก็เลยบอกว่าไอ้หนูแกน้องมาจังหวะที่พี่หนูกำลังเดินแกหนูเนี่ย ครับ มันเงยหน้าขึ้นมองชั้น3ของตึกอะค่ะตึกนี้มี8ชั้น ครับ พอมันเงยหน้าขึ้นไปมันถามแม่ไม่เห็นอะไรไห ม แม่บอกไม่ได้เห็น ครับ แม่ได้ถามว่ามึงเห็นอะไรบอกจะค่อยเล่าแล้วมันก็ดึงมือหนูแล้วก็เดินเข้าไปในห้อง ครับ แล้วหนูก็หลับลืมเรื่องเลย แล้วสิ่งที่พี่หนูเจอก็คือว่าเป็นผู้หญิงค่ะนั่งอยู่ตรงระเบียงช ั ้นสามห้องใดห้องหนึ่งนี่แหละค่ะนั่งอยู่แล้วที่เขานั่งเนี่ยเขาไม่ได้นั่งเหมือนถ้าเกิดคนคุยโทรศัพท์ปกติก็คือว่าจะหันตัวเข้าห้องใช่ไหมคะ ครับ แต่เนี่ยเขาหันตัวออกทางระเบียงแม่บอกเห็นไว้นะเห็นผู้หญิงนั่งตัวเขียวหมดเลยแม ่ แล้วตอนที่เขาหันมาเขาไม่มีหน้าด้วย อืมอะไรนะไม่มีหน้าเหรอ ค่ะ อ๋อ เขาไม่มีหน้า ครับ เสร็จแล้วแม่ก็บอกว่ามึงเห็นตรงไหนม ึ งเห็นชั้นสาม อืม ค่ะเสร็จแล้วเรื่องนี้ก็ผ่านไป ครับ ผ่านไปแล้วเหมือนว่าก็จะเหมือนก็จะมีคนเจอผู้หญิงคนนี้ค่ะบ่อยแต่ก่อนที่พี่หนูจะเจอผู้หญิงคนนี้ค่ะ ครับ มีเพื่อนของพี่หนูเนี่ยเตะตะก้ออยู่ตรงหน้าตึก อ ยู่ตรงหน้าตึก ครับ มันเตะตะก้อแล้วเหมือนมีลมอะค่ะลมมันผ่านหลังปุ๊บ ครับ ค่ะหันกลับไปคือเป็นผู้หญิงค่ะท้องแก่ท้อง8เดือนกระโดดตึกตายค่ะ ครับ แล้วคือสิ่งที่พี่หนูเห็นก็คือว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวกัน ครับ ค่ะเสร็จแล้วเขาบอกว่าก็เนี่ยเฉียดหลังไปหน่อยเดียวเองถ้าเกิดกูไม่เดินหน้ามาเนี่ยทับตัวกูเต็มๆเลย ครับ ค่ะก็คือกระโดดตึกจากชั้น6มาเสียชีวิตตรงข้างล่างอะค่ะแล้วมันก็จะมีเรื่องเล่าในคอนโดเนี้ยค่ะพี ่ครับ มันจะเป็นตึกหน้าตึกที่หนูอยู่เนี่ยมันก็จะมีลงจอดรถที่หันหน้าเข้าหากัน ครับ และถัดจากโรงจอดรถไปก็จะเป็นสนามเด็กเล่นที่เอาไว้ให้เด็กเล่นนะคะก็จะมีม้ากระดกมีรถไฟมีเป็นชิงช้า ครับ แล้วหนูไปสะดุดตาอยู่ที่หนึ่งก็คือมันเป็นของเล่นที่ติดกำแพง ครับ เป็นที่นั่งแล้วก็มีพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยครับนั่นแหละค่ะ ครับ แล้วตรงใต้ดินนะมันเป็นพื้นนูนๆนะคะพี่เก่งเหมือนเขาฝังอะไรไว้ตรงนั้นนะ ครับรอ แล้วตรงกำแพงที่อยู่บนหัวของเล่นนะคะมันเป็นหนูจำไม่ได้ว่าต้นโพหรือต้นไท รแ ต่เป็นต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังคอนโดอีกฝั่งนึงของกำแพงแต่ว่ากิ่งเขาอะค่ะตะเลิดเข้ามาในรั้วของคอนโดแล้วก็จะมีคนเล่าให้หนูฟังว่ากล้าไปเล่นตรงนั้นได้ยังไงอะ ครับ เพราะหนูจะเข้าไปเล่นตรงนั้นแล้วก็ไปเล่นไอ้ตัวกลางอะที่มันเป็นดิน น ูนขึ้นมาค่ะ นะ ใช่บอกกล้าไปเล่นตรงนั้นได้ยังไงบอกทำไมอะก็เขาเล่ากันว่ามีคนผูกคอตายใต้ต้นไม้ต้นเนี้ยแล้วก็เอาศพเนี่ยมาฝังอยู่ใต้เนี่ย นั่นคือเขาเล่ากันซึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกป่ะ ใช่ค่ะแต่ว่าหนูก็จะเจอที่สนามเด็กเล่นเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เจอเป็นรูปเป็นร่างแต่จะเป็นว่าหนูเป็นคนชอบฟองดีแล้วตอน3ทุ่มหนูไปกับเพื่อน ครับโอ้ยตอนนั้นเดี๋ยวนะเรายังเด็ก7ขวบอยู่เองนะนี่ ใช่ค่ะแต่ว่าหนูต้องรอกลับพร้อมผู้ปกครองไงคะต้องกลับห้องพร้อมกันเพราะถ้าหนูกลับคนเดียวเนี่ยมันไม่มีใครอยู่ที่ห้องหนูต้องรอกลับพร้อมเขาหนูก็ไปกับเพื่อนผู้หญิง2คนไปที่สนามเด็กเล่นเนี่ยนะคะ2-3ประมาณ2-3ทุ่มเนี่ยแล้วต้องอธิบายมันเป็นไฟสลัวไฟดวงเดียวอะค่ะ ครับ พี่หนูเดินยังไม่ถึงสนามเด็กเล่นเลยชิงช้าไกวเองลมนิ่งมากแต่ชิงช้าไกวเองไอชิงช้าไม่พอนะคะ ใช่ตรงพวงมาลัยที่หนูเคยไปนั่งเล่นอ่ะพี่มันหมุนเองอ่ะดังเอี๊ยดเอี๊ยดเอี๊ยดเอี๊ยดอย่างเงี้ย อ๋อเหรอเออไม่มีลมไม่มีอะไรเลย ไม่มีค่ะเพราะของเล่นเนี้ยมันเป็นของเล่นเหล็กเวลาใครไปนั่งเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะดังเอี๊ยดเอี๊ยดเอี๊ยดเอี๊ยดอย่างเงี้ยค่ะพอหนูเห็นอย่างนั้นน่ะแล้วคือเรื่องเล่าที่เขาเล่ามา มันผุดมาในหัวหนูก็วิ่งเลยพอหนูวิ่งอ่ะตอนที่หนูวิ่งอ่ะค่ะหนูก็ได้ยินเสียงนกหวีดเป่าปุ๊บปี๊ดอย่างเงี้ยค่ะ อ ่ าฮะ ด้วยความที่ได้ยินเสียงนกหวีดแล้วในนั้นก็จะมียามใช่ไหมคะประจำตึก ครับ หนูก็เลยหยุด ห นูกับเพื่อนก็เลยพากันหยุดและหันไปมอง ครับ นึกว่ามีน้ายามลุงยามเนี่ยปั่นจักรยานตามเราแล้วก็ต่อนกหวีดพี่แข็งเชื่อไหมหนูหันไปหนูไม่เจอใครสักคนเลยมีแต่แบบว่างเปล่าเป็นมืดๆแล้วก็ไฟดวงเดียวเฉลือเฉลือตรงนั้น นะเหรอแล้วถ้าเกิดว่า ใช่แล้วถ้าเกิดว่าน้ายามหรือลุงยามคนเนี้ยเขาจะขับเข้าไปในซอยเนี่ยในซอยคอนโดเนี่ยเขาต้องปั่นจักรยานผ่านพวกหนูสองคนแล้วเพื่อที่จะย้อนสอนเพื่อที่จะย้อนกลับไปแล้วก็เข้าไปทางตามซอกคอนโดหนูก็เลยวิ่งก็เหมือนว่าเพื่อนหนูเนี่ยก็เป็นลูกของคนเก็บขยะในคอนโดนี่แหละก็จะรู้จักกับพวกยามเกือบทุกคนเลยหนูก็เดินไปตามหานะคะก็ไม่มีมันก็ไม่มีจักรยานเลยไปถามว่าน้าเมื่อกี้น้ามีใครน้าคนไหนปั่นจักรยานไปทางขนามเด็กเล่นไห ม บอกไม่มี ครับ ก็นั่งกันอย่างเงี้ยก็นั่งเล่นหมากรุกกันอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วในแล้วคือในคอนโดเนี้ย ครับ มันจะมีไม่กี่ตึกหรอกที่หนูจะไปเล่นกันแล้วมันจะมีอยู่ตึกนึงมันเป็นตึกที่ติดกับตลาดนัดหนูชอบขึ้นไปนั่งเล่นกันชั้น8แต่ชอบไปนั่งเล่นกลางวันมากกว่าช่วงเย็นๆเนี้ยที่ร้านหนูก็จะยุ่งหนูก็เลยไม่ได้ลงไปก็จะช่วยเขาที่ร้านก่อนเสร็จแล้วเพื่อนหนูเนี้ยวันนั้นอ่ะหนูไม่ได้ไปด้วยแต่เพื่อนหนูอ่ะเป็นกลุ่มนึงอ่ะประมาณ5-6 คนเนี่ยเจอแต่ไม่ใช่ตึกที่ว่ามีคนกระโดดตึกนะคะเขาบอกว่าไปนั่งเล่นกันประมาณโคเพ ครับ 5-6 โมงนั่งเล่นชั้น8แล้วต้องอธิบายก่อนว่าก่อนที่จะขึ้นถึงชั้น8เนี่ยลิฟต์เนี่ยมันจะจอดที่ชั้น7 ครับ แล้วต้องเดินขึ้นบันไดขึ้นไปชั้น8เพื่อไปนั่งเล่นตรงระเบียงชั้น8ค่ะ ครับ มันบอกว่ามันก็ไปนั่งเล่นแล้วมันก็คิดเนี่ยมันเอาเรื่องผีกันพี่เชื่อไหมว่ามันได้ยินเสียงมันคนตายบันไดขึ้นมาจากชั้นเจ็ดอ่ะบันไดหนีไฟอ่ะมันบอกว่าไม่ได้ตาฝาดม ัน เห็นกันหมดเลยตายขึ้นมาเสร็จแล้วพอมันเห็นอย่างนั้นใช่ปะมันวิ่งหนีพอวิ่งหนีมันวิ่งลงบันไดชั้นเจ็ดพี่ผู้หญิงคนนั้นนอนบันดักรอมันอยู่หน้าบันไดชั้นเจ็ดมันก็ต้องวิ่งกลับไปที่มันแดงหนีไฟแล้วก็ค่อยๆปีนกันลงมา ครับ แล้วก็ไม่กล้าไม่กล้าขึ้นไปนั่งเล่นตรงนั้นตอนกลางคืนอีกเลยจะไปเล่นกันช่วงกลางวัน นะฮะก็เท่ากับว่าที่คอนโดนี้ก็มีเรื่องราวอะไรที่มันดูแบบแปลกๆหลอนๆเยอะมากเลยนะนะครับ เยอะค่ะ แต่ด้วยความที่แบบโอ้โหนี้อันนี้พี่ต้องเรียนตรงๆเลยนี่นะว่านี่ใจกล้ามากอันนี้เด็ก7 ขวบโอ้โหไม่กลัวผีไม่กลัวสางเลยเหรอตอนนั้นแหละ ด้วยความที่เป็นเด็กค่ะที่เก่งก็หมดด้วยความที่เป็นเด็กอะหนูอะจะเล่นจะไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้หรอกมันจะดึกแค่ไหนหนูก็จะวิ่งเล่น แต่ว่าเด็ก ด้วยความที่เราเป็นเด็กบ้านนอก แต่ แล้วแม่ก็มารับไปหายายที่กรุงเทพอย่างเงี้ยมันตื่นตาตื่นใจกับแสงสีไงค่ะ เราก็แบบของเล่นเครื่องเล่นนู่นนี่นั่นอะไรนี่เนาะนะครับ ใช ่โอเคโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวนะฮะประมาณหนึ่งนั่นนี้เนาะนะครับที่นี้ไปเจอมาสมัยวัยเด็กใจถึงมากอ่ะโอ้เป็นพี่นี่เอาพูดตรงนะนะครับ2-3 ทุ่มเนี่ยนะต่อให้เป็นกรุงเทพก็เถอะอ่ะพี่เป็นเด็กต่างจังหวัดนะ2-3 ทุ่มแถวบ้านพี่ก็ไป ็ยังไม่เงียบอ่ะนะตอนนั้นนะเพราะว่าพี่ก็อยู่ในตัวเมืองในตลาดอ่ะบ้านพี่อยู่ในตลาดมันก็จะไม่เงียบเท่าไหร่สองสามทุ่มพี่ก็ยังเล็กวิ่งเล่นกันอยู่นะครับแล้วก็จะวิ่งกันจนโดนแม่เรียกตามเข้าบ้านอะไรเงี้ยนะครับแต่ของนี้ก็คือโอ้สมุทรปราการอ่ะนะตอนนั้นก็15ปีมันก็ไม่ได้ดูมันก็ไม่ได้ไม่เจริญมันก็เจริญแล้วนะแต่ด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยเด็กผู้หญิง7ขวบอ่ะพี่เซอร์ไพรส์มากเลยคืออารมณ์ประมาณว่าอยากรู้อยากเห็นอยากลองเรื่องราวของผีๆแบบเนี้ยโอ้โหโอ้เลยนะเนี่ย ตอนนั้นหนูว่าเข้าใจตัวเอง นะครับเพราะว่าโอ้โหใจเด็ดมากใจถึงมากขนาดลูกสาวพี่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับให้ขึ้นห้องคนเดียวยังไม่กล้าเลยตอนเนี้ยโอเคได้ บางทีบางทีก็จะเห็นจะได้ยินเหมือนเวลาเล่นตามโรงรถอย่างเงี้ยค่ะเห็นขาคนอ่ะเดินตามโรงรถอ่ะเหมือนเป็นเจ้าของรถเดินอย่างเง ี ้ยแต่พอเดินวิ่งรอบๆไม่มีใคร โอ้นะฮะก็แปลกดีเหมือนกันเนาะนะโดยเฉพาะสิ่งที่แบบเอาแค่ได้ยินประวัติได้ยินเรื่องเล่าที่นี้ว่ามาเนี่ยนะเป็นพี่เนี่ยโอ้พี่ไม่ไหวอ่ะพี่ยอมถอดใจดีกว่าไม่เล่นดีกว่ากลับบ้านดีกว่านะครับได้เลยนี้ขอบคุณมากสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะ ข่าวเหมือนแก้ตัวกับสองเรื่องเมื่อวานก่อน อ่ะเหรอเมื่อวานก่อนเล่าไปโคตรช็อกใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับวันไหนสะดวกเขาโทรมาเล่ากันเนาะ ใช่ค ่ ะ ได้เลยนี้เนี่ยขอบคุณมากนะพักผ่อนเยอะๆนะลุงนะ ค ่ ะ ได้เลยครับสวัสดีนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดี